मन में है तू तू तू ही है मेरी जान, तू तू ही दिल में है तू तू ही मन में है तू तू तू ही है मेरी जान। दिल से तुझको चाहूं मन से तुझको मांगू जाए तुझ पे वारूं मेरी जान। दिल का ये रिश्ता मन से मन का ये बंधन जा से जा का ये संगम है मिलन ये अपना। दिल का है ये इरादा मन का भी है ये वादा चाहूंगी जा से ज्यादा तुझको मेरे सजना। दिल में है तू तू ही मन में है तू तू तू ही है मेरी जान। धड़कन और कहता है ये मन लौट के आ रहा है तेरा मेरा बचपन। आ गले लगाऊं तुझ में मैं समाऊं और क्या मैं चाहूं मेरी जान। दिल में है तू तू ही मन में है तू तू तू ही है मेरी जान। दिल से तुझको चाहूं मन से तुझको मांगू चाहे तुझ पे वार।